Marmaraş'a gider, Aydoğar aşar gider. Kız Marmaraş'a gider, bir elim yar koynunda, bir elim boşa gider. Orada gelin ne diyon, orada gelin ne diyon. Söylüyorum söylemiyon, daha da bana ne diyon. Aman da gelin ne diyon, söylüyorum söylemiyon, daha da bana ne diyon. Işıktır, ışıktır, damdama dolaşıktır. Han ışıktır, ışıktır, damdama dolaşıktır. Çok nazlanma kaynanan, kızın da bana aşıktır. Orada gelin ne diyon, orada gelin ne diyon. Söylüyorum söylemiyon, daha da bana ne diyon. Aman da gelin ne diyon, söylüyorum söylemiyon, daha da bana ne diyon.